Radio 1. 3 uur. Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met Dutchbat 3-veteranen over hun terugkeerreizen naar de plek waar het misging. Srebrenica. Live vanuit het Veteraneninstituut in Doorn. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Casper Meijer. Zuid-Duitsland heeft te maken met grootschalige overstromingen door hevige regen. Op verschillende plekken staan er straten onder water en zijn evacuaties gaande. In delen van Beieren en Baden-Württemberg geldt het hoogste waarschuwingsniveau. In de regio rond het Bodemmeer kregen 1300 mensen het advies hun huis te verlaten. Volgens Duitse media staat het water in sommige regio's op een niveau dat maar eens in de 100 jaar voorkomt. In Renen is een bonobo ontsnapt uit de dierentuin. Oude Hans Dierenpark laat weten dat het gaat om een jonge aap die via het parkeerterrein het bos in is gevlucht. De ontsnapte bonobo zou nu in een boom zitten en experts proberen het dier te vangen. Volgens het park kan de bonobo gevaarlijk zijn. Na de uitbraak werden bezoekers geadviseerd om binnen te wachten. De politie heeft het gebied afgezet. Het Amerikaanse moederbedrijf van Ticketmaster bevestigt dat het bedrijf is gehackt en dat er 560 miljoen gebruikersgegevens zijn gestolen. Eerder deze week claimde een hackersgroep de aanval al. De gestolen data omvat onder meer adressen, telefoonnummers, creditcardgegevens en ticketaankopen. De hackers hebben de gegevens te koop aangeboden voor $500.000, maar ze dreigen ook de gegevens openbaar te maken als Ticketmaster niet betaalt. Of er ook gegevens van Nederlandse klanten is gestolen, is nog niet bekend. In Utrecht is de Pride bezig. 50 boten varen een rondje door de binnenstad om de LHBTI-gemeenschap te vieren. Voor veel deelnemers staat de dag niet alleen in het teken van feest, maar is de botenparade ook een protest tegen het toenemende geweld waar mensen uit de queergemeenschap mee te maken krijgen. Na de botenparade zijn er ook nog feesten in Utrecht met onder meer optredens. Het thema is dit jaar You Belong. Dan nog het weer, veel bewolking en lokaal nog een bui. Verder overwegend droog en vanuit het noordoosten ook wat zon. Aan zee is het een graad of 16, in het oosten kan het 22 graden worden. Morgen meer zon, bijna overal droog dan, bij 16 tot 20 graden. ANUB verkeersinformatie. Door werkzaamheden bij Amsterdam op de A9 bij Amstelveen staan daar nogal wat files. De A9 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Bad Hoeverdorp. Op de A2 loopt het verkeer vast vanuit Utrecht tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. 8 kilometer met een half uur vertraging. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. 8 kilometer file met ook daar een half uur oponthoud. Bij Arnhem gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht tussen de afrit Wageningen en knooppunt Grijzoord. Nu 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam zijn werkzaamheden op de A16 vanuit Breda. Tussen Hendrik de Ambacht en de Van Brienendorpbrug 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De parallelbaan is dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via de A15. En een ongeluk veroorzaakt nog vertraging op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de afrit Oud-Beijerland. Het oponthoud is daar 10 minuten. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Laat je tijdens het Holland Festival raken door de theatervoorstelling Dans la mesure de l'impossible. Een poëtische vertelling over emoties, twijfels en afwegingen van humanitaire hulpverleners uit rampgebieden. 9 tot en met 11 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Mijn stem gaat 6 juni naar lijst 14. Meer directe democratie. Een platform voor onafhankelijke, moedige politici. Geen partijdiscipline, geen politieke spelletjes en geen baantjes gedreven gedrag. Maar praktische politiek. Met een luisterend oor en een warm hart. Stem 6 juni op één van de 5 vrouwen van meer directe democratie. Voor democratie zoals die bedoeld is. Nummer 14, dat is logisch. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Human. Elko, hoe was het voor jou om voor het eerst weer terug te zijn op de plek waar je jarenlang van wakker had gelegen? Het was bijzonder, mooi en emotioneel. Alle drie die elementen kwamen terug? Ja. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Het was een vredesmissie, maar het werd een inktzwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Srebrenica. Daar werden in juli 1995 8000 mannen, de meeste van hun waren moslim, vermoord door Servische soldaten. De militairen van Dutch Bert 3 kwamen terug met trauma's, schuldgevoel en werden door de buitenwereld aangekeken op hun falen. En nu keren ze terug naar die plek en gaan ze in gesprek met overlevenden en nabestaanden. Vanmiddag praat ik in het Veteraneninstituut in Doorn met Dutch Bert 3 veteranen, met hun familieleden en begeleiders, over de terugkeerreizen die ze maken naar Bosnië. Aan tafel Dirk Zwaan. Hij was als 18-jarige jongen gestationeerd in Srebrenica. Anton van der Wiel is er ook. Hij was eveneens betrokken bij Dutch Bert 3. Elko Mulder, hij is een van de Dutch Bert 3-veteranen die ook in Srebrenica zat. En Erik Vermette, psychiater bij de militaire GGZ en bijzonder hoogleraar psychotrauma's aan het LUMC. En hij is vanaf het begin af aan betrokken bij die terugkeerreizen. Dirk, we zenden vandaag uit vanuit het Veteraneninstituut in Doorn, want het is een bijzondere dag, hè? Het is een hele bijzondere dag, absoluut, ja. Want wat gebeurt hier vandaag? Nou, we hebben vandaag lezingen samen met Dutch Bert 3 veteranen en vertegenwoordigers vanuit de enclave Srebrenica. Dus de moeders van Srebrenica? Onder andere de moeders, maar ook directeur Memorial, het museum wat er is gevestigd. Mm-hmm. En zo zijn er nog veel meer mensen. Osman Avdić is er ongeveer ook. Dus die vertelt tijdens de terugkeerreizen zijn verhaal aan de veteranen. Wat door als een rode draad, zeg maar, door de terugkeerreizen heen loopt. Is het voor het eerst dat zij hier zijn in Nederland? Het is voor het eerst dat zij hier zijn. Ja, ja. Hoe is dat voor hun? Het is natuurlijk heel erg bijzonder, hè? We zijn nu best wel lang bezig met die terugkeerreizen. En je merkt dat er steeds meer begrip over en weer komt. Zoals van onze kant als die van die zijde. We hebben laatst in februari hebben wij een MIU ondertekend. Dus een samenwerkingsverband. Een MIU? Ja, hoe heet het? Dat is Memorandum van Overeenstemming. Juist. Ja. Even kijken. Dus die samenwerking tussen het Nederlands Veteraneninstituut en het Memorial. Ja, dat was ook al een heel bijzonder moment. En ja. Je ziet echt dat er een kentering is nu. Met betrekking tot de houding tegenover elkaar. Het is in juli 29 jaar geleden dat die enclave viel. Hè? Ja. Hoe oud was jij toen jij daar naartoe ging? Ik was 18, ik denk een van de jongsten. Ja. Jongen. Ja, zeker. Ja. En wat trof je daar aan, weet je dat nog? Ja, ik weet nog heel goed dat ik die enclave binnenkwam. En dat was in de winter. En wij zagen daar huizen zonder ramen. Overal waren er vuur, zeg maar, om houtkacheltjes, om warm te blijven en om erop te koken. Er stond geen boom meer op een heuvel. Alles was omgekapt voor hout. om op te branden. Ja, vrouwen met bijvoorbeeld een snor of zonder tanden. Kindjes op blote voeten. Alsof je ook een andere wereld betrapt, bedoel je? Totaal anders. Ja? Totaal anders. Hoe was dat voor jou als jonge jongen? Ja, dat is wel even... Ja, dat is een schok, zeg maar. Ja? En voor de anderen ook. Mm-hmm. Dus het is voor elk weldenkend mens is natuurlijk bizar om in een soort gevangenis te komen. Waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Wat moest jij doen daar? Ja, dat was toezicht houden, zeg maar. En zorgen dat de strijdende partijen daar niet in elkaars haren zouden vliegen. En wat moest jij zelf doen? Wat was jouw taak? Mijn taak was, ik zat op een observatiepost. Hè. Je hebt zeg maar het basiskamp zeg maar middenin. Mm-hmm. En daaromheen stonden observatieposten. Ja. En die gingen wij bemannen en daar liepen wij patrouilles vanuit. En had je ook contact met die mensen daar? Met de burgerbevolking hadden we wel ontzettend leuk contact altijd. Zeker leuk contact ook? Ja, zeker met kinderen. Die kwamen dan nog snoepjes vragen. En er wat ouderen, ja, die hadden natuurlijk serieuze verhalen. Hè? Dus dat ze weinig eten hadden. En daar zaten wij regelmatig, waren we daarmee in gesprek. En dan krijg je echt die pure verhalen van die mensen krijg je te horen. Ja, en dat zijn natuurlijk best wel hele indrukwekkende verhalen. Ja. Klopt. Ilko, jij was 21 hè, toen je naar Srebrenica vertrok. Klopt. Het was officieel een vredesmissie. Had je enig idee van wat zich daar, hoe dat in elkaar zat allemaal met dat conflict? Nee. Ik denk dat we alleen maar wisten wat ons verteld werd van strijdende partijen. En uiteindelijk is het een safe haven daar zo. Dus de veilige enclave voor de moslims die wij eigenlijk moeten beschermen. Want die moesten beschermd worden tegen de Serviërs, hè? Ja, dus dat wat van buitenaf zou komen. Ja. Maar ging jij er ook vanuit van, dat kon nog wel eens heel ingewikkeld worden? Of dacht je, een vredesmissie is een vredesmissie? Nou, ik denk dat ik op dat moment in die fase zoiets had van... we gaan goed werk doen en we kunnen het allemaal wel aan. Met hetgene wat wij natuurlijk aangereikt hebben gekregen. Maar goed, uiteindelijk bleek natuurlijk totaal een hele andere situatie. Ja. Kun je eens vertellen waar je dan werd ondergebracht? Hoe zag dat eruit? Ja, ik zat zelf bij de Bravenkompie. Srebrenica zelf. Dat was eigenlijk een oude fabriekshal, denk ik. Accufabriek, hè? Nee, dat was de Potsari. Oh ja. En daar lagen we eigenlijk met z'n allen in geïmproviseerde ruimtes. Er is met hout, er zijn allemaal verschillende kamertjes gemaakt. En daar lagen we gewoon met 2, 3 of 4 man. En de bunker zat erin. Hè. Die hadden we wat verstevigd. Die zat dan in de kelder. Andere kant van het gebouw had je eigenlijk de eetzaal of de ontspanningsruimte. Ja, heel, heel apart. Anton, hoe oud was jij toen jij daar naartoe ging? Ik was 40 jaar, dus ik was al een van de ouderen, gelukkig. Ja. En waarom ging jij mee? Want je was geen soldaat natuurlijk. Nee. Ik was aangemerkt als HPG-specialist, hygiëne, preventieve gezondheidszorg. Die zochten ze nog één. En ik zou naar Buzovaca gaan en Santici. En van daaruit zou ik alle Nederlandse inrichtingen bezoeken om daar de hygiëne te bekijken, eventueel aan te vullen, adviezen te geven, controleren, et cetera. Dat was het plan, maar je belandde in Srebrenica. En bijna op de vliegtuigtrap, nog net de avond ervoor in Woensdrecht, kreeg ik te horen van, je gaat naar Srebrenica. Nou, omdat ik dus alle posten moest bezoeken, wist ik dat Srebrenica ook in Bosnië lag. En dat was het wel wat ik wist van Srebrenica voordat ik daar naartoe ging. Dus eigenlijk ook nauwelijks geïnformeerd op dat vlak? Totaal niet geïnformeerd. Nee. Erik, jij bent militair psychiater. Is dat kenmerkend van de verhalen van deze veteranen? Dat ze eigenlijk ook nauwelijks wisten waar ze aan begonnen en waar ze terechtkwamen? Ja, even voor de gordel. Ik ben buiten dienst inmiddels. Ik ben met militair pensioen. Dus ik was militair psychiater. Maar je blijft altijd maar psychiater. In je hart en je nieren blijf je dat. Ja. Dat klopt. Ja. Is dit kenmerkend voor al die veteranen die kant op gingen? Dat ze eigenlijk ook helemaal niet wisten waar ze in zouden belanden? Nou, ik denk dat als Defensie militair uitstuurt, dat ze meestal wel voorbereid zijn en dat de militairen voorbereid worden op waar ze naartoe gaan. Dat wisten we met andere missies, dat ook. Mm-hmm. Maar dit was dus bij 3, dus waren er al 2 voorgegaan. En dit was een derde missie. En het liep allemaal anders dan dat eigenlijk men gepland had. Ja. Bijna al die veteranen hebben indringende dingen meegemaakt. Hè? Wat maakt de verwerking juist van Dutchbat 3 veteranen zo complex? Nou, ik denk dat het waar we het nu net over hadden, was het begin van de missie. Het meemaken van toch een erbarmelijke omstandigheid. Waar de crux zit op wat er op het einde van deze missie gebeurde. Want toen viel de enclave? Daar eigenlijk de enorme impact heeft gelegen in wat militairen mee naar huis, of mensen mee naar huis hebben genomen. Of pas wat ze thuis kregen te horen, wat er achteraf was gebeurd, waar de wereld in op zijn kop is gekomen te staan voor hen. Maar toen werd die enclave onder de voet gelopen door de Serviërs. Hè? Uiteindelijk werden er 8000 mannen vermoord. De meeste waren moslim. Hè? Die probeerden te ontkomen en die werden door de Serviërs in de val gelokt of achterhaald in elk geval. En jullie organiseren terugkeerreizen daar naartoe. Wat zijn dat voor reizen? Waarom moeten die georganiseerd worden? Ja, die moeten niet georganiseerd worden. Er is niemand die een opdracht heeft gegeven. Die zonde ontstaan eigenlijk van binnenuit. Eigenlijk heel anekdotisch, doordat er een keer bij mij een veteraan in zorg was. Die wilde weten, leven die mensen nog? Waar Dirk het net over had, die mensen aan de poort. En die had van die herinneringen, nachtmerries. Soms kwamen ze als het ware in een soort van spookbeelden bij hem binnen en vroeg zich af, leven die nog? En die vraag, die drong zich iedere keer op bij hem. En hij heeft actief een poging gewaagd, al 10, 15 jaar geleden, om te kijken, ja, leven die nog? Zo is het begonnen. Zo is het begonnen. En toen is hij daarheen gegaan. Ja. De website gemaakt, dat was nog voor COVID en alle sociale media. En hij heeft gevonden dat die mensen, sommige van die mensen die hij in zijn hoofd had zitten, dat die de oorlog hebben overleefd. En dat bracht hij bij mij binnen. En toen dacht ik, vreetje, dat is toch wel heel mooi. Zouden we niet in staat zijn om voor in de kader van die verwerking, ja, militaire veteranen in staat te stellen om weer terug te gaan? Misschien lost dat iets in. Lost dat iets van die schuld, of die als het ware van ik heb niks kunnen doen, dat tekortschieten, lost dat. Want dat hebben we natuurlijk nog niet benoemd. De Nederlandse militairen die daar zaten, konden eigenlijk bijna niks doen tegen die Servische overmacht. Die kwamen terug in Nederland en werden niet bepaald warm onthaald. Ook dat nog. Nee, ze waren net, ja, Anton die heeft dat ergens beschreven, hij noemt het Schindler's List. Te kijken hoe dat de bussen, hoe de mannen en de vrouwen gescheiden worden, dat was verschrikkelijk. Nou, dat was echt het beeld wat bij jou opkwam. Ja. Ja? Ja, toen ik die bussen en vrachtwagens aan de kant zag staan en daar mensen in geslagen werden zelfs. Totdat wij riepen van, hey, moet dat daar? Ze verzonden ons toch niet, maar op dat moment werd er geduwd in plaats van geschopt naar binnen. En toen moest ik meteen denken aan de film die ik een paar maanden voor mijn uitzending gezien had. En dat was Schindler's List. Ja, dan gaan je haren recht overeind staan. Want dat... En wat zat jou het meeste dwars? Natuurlijk dat beeld en wat er gebeurde. Maar ik hoor van veel Dutchbat-veteranen ook toch de machteloosheid. Ja, nou ja, je wil van alles, maar je kunt niks. Als 10 man, 1 man nu op straat hier in elkaar slaan, dan, ja, in mijn positie nu, ik duik er gewoon in en ik zie wel waar het eindigt. Maar voor die tijd zou ik ook aan de kant hebben gestaan en geroepen van omstanders van, kom, we moeten er wat aan doen, we moeten helpen of zo. Ja, dat idee had je daar, dat kon niet. Je had niks. Je kon niet ingrijpen. Elko, sprak jij eigenlijk later over wat je in Srebrenica had gezien en meegemaakt? Nee, in het begin niet. Omdat uiteindelijk de publieke opinie was eigenlijk al gevormd toen wij terugkwamen. En ja, dat was niet zo'n goed beeld natuurlijk van de veteranen. Dus als je er al over begon, dan kreeg je toch dat vingertje van, oh, jullie hebben dat gedaan. Dus in het begin heb ik er helemaal niet over gesproken. Ook niet met je intieme kring, zou ik maar zeggen. Nee, en voor mij was het natuurlijk tweeledig. Omdat ik natuurlijk een tijdje op, omdat ik als laatste verlofgangersconvooi was. Jij hebt de echte val niet meegemaakt. Nee, ik ben uiteindelijk wel heel lang op Zagreb gezeten. Een gedeelte is toen eerder weggegaan, omdat ze niet meer konden. En een aantal mensen moesten blijven voor het geval dat er nog een aantal mensen terug konden. Dus we hebben best wel een tijdje daar gezeten. En ja, dat maakt het dan ook wel een beetje dubbel. Hè? Van, je hebt wel wat meegemaakt. Maar je hebt die dramatische ontknoping niet meegemaakt. Nee, en dan maakt het voor jezelf ook een beetje een gevecht in jezelf. Van ja, waar hoor je nou precies bij? Dus. Ja. En uiteindelijk ben je op een terugreis gegaan. Hè? Ja. Was er ook iets waarvan je dacht, dat wil ik reconstrueren voor mezelf? Een bepaald moment of... Nou ja, goed, daar staat natuurlijk ook netjes in het boek omschreven. Ik heb natuurlijk wel een... Het nieuwe boek wat onder de redactie van Erik Vermette is verschenen. Ja, Nou ja, er staat natuurlijk iets in wat ik daar op dat moment meegemaakt heb... toen ik daar wel zat. Vertel eens wat dat was. Nou, ik moest met mijn smot samen naar een observatiepost om onderhoud te plegen. Dus wij reden van het kamp af. Nou, het was winter. Vervolgens kom je richting de Zwarte Markt, hè, dus waar al die mensen bij elkaar geclusterd stonden. En ik zie in één keer uit mijn zijhoeken, zeg maar, een kind. Is het moeilijk om te vertellen? Ja. Lastig. Ja. Maar... je ziet in één keer een kind op een soort sleetje naar beneden komen... en die klapt eigenlijk tussen mijn voor- en achterwielen van de auto. En dat is op zich niet zo heel erg. Alleen, voor iedereen is natuurlijk een kind heilig. Maar als er dan in één keer 80 of 100 man om je auto heen staan... om je eruit te trekken, omdat ze gewoon boos zijn... ja, dat... daar had je last van? Ja, later, denk ik. Ja. Op dat moment was het heel anders, want op een gegeven moment... we zaten in de auto, er werd natuurlijk gebeld... althans, via de radio werd er natuurlijk met het kamp gesproken wat er aan de hand is. En ja, dan zegt je chef in één keer, nee, pak je wapen maar en laat maar door. En als er wat is, dan zien we het wel. Ja, dat maakt het dan toch wel in één keer heel bijzonder. Maar zo'n lading aan boosheid, hè, zo'n menigte die in één keer om je heen staat... dat is toch wel, vond ik wel vervelend. Nou, ja. Is dat voor jou een van de momenten van die missie? Ja. Ja. Een van de momenten, denk ik. En je hebt een terugkeerreis gemaakt. We gaan er straks ook nog over praten. Maar hoe was het? Je bent ook alweer op die plek geweest. Ja. Ja. Hoe was dat? Ja, bijzonder. Uiteindelijk zie je... nou ja, ik dacht dat het een plek was... ik dacht de plek gevonden te hebben, maar dan kom je terug... en dan blijkt het toch net even op een andere plek te zijn. Dus dat is dan wel heel raar. Dus dat je iets in je gedachten hebt van... nou, zo zit het of daar was het. En dan kom je daar en dan denk je... het was eigenlijk... een stukje de andere kant, maar wel heel bijzonder. Dus dat is wel. En wat vond je daar dan op die plek? Ik denk dat ik daar mijn rugzakje heb neergezet. Uiteindelijk heb ik het verhaal kunnen doen. Ik had toen mijn dochter mee. En ik denk dat ik een stukje afsluiting is. Dat je ziet van oké, je komt terug op een plek wat best wel beladen was. En uiteindelijk kun je het gewoon weer even op een rustig moment bezoeken. En dan kun je toch wel, zeg maar, je verhaal doen. Uiteindelijk. Nou ja, kijk je rond en ik heb gewoon voor mezelf mijn rugzakje daar afgehangen... en gezegd van oké, nu is het goed. Maar het roept nog wel veel bij je op. Dat klopt. Ja, dat blijft ook zo. Ik denk dat voorlopig nog wel blijft, ja. Dirk, hoe merkte jij in de jaren nadat je terug was gekomen uit Srebrenica... dat je er last van had? Nou ja, je hele mensbeeld is anders geworden natuurlijk. Ja? Van een perfecte opvoeding... gelukkig, niks tekort gekomen. Vervolgens toch tegen beter weten het leger ingegaan bij de luchtmobiele brigade. En vervolgens, ja, als hele jonge jongen uitgezonden worden... en dan kom je in een wereld terecht die eigenlijk van daarvoor helemaal niet bestond. Dus ja, dat geeft wel een hele verandering natuurlijk in jezelf. Ja. Dus dat moet even landen. Maar had je er ook echt last van? Je reageert wel anders. En anders wil zeggen? Nou ja, gewoon misschien wat sneller boos. Of dat je bijvoorbeeld slecht tegen etenverspilling kan bijvoorbeeld. Of tegen drinkwater, een kraan die alleen al open staat. We hadden daar bijzonder weinig, zeg maar. En dat neem je wel mee in je dagelijks leven. Ja. En dat was eigenlijk ook voor mij de beslissing om toen in 2000... samen met een vriend van mij, ook de veteraan... om gewoon terug te rijden, gewoon de auto te pakken. Waarom wilde je dat? Waarom wilde je daar weer rondlopen? Ja, op een of andere manier was het niet af. De puzzel was niet compleet. We waren heel benieuwd. En het was ontzettend spannend... om daarheen te gaan. Ja. Want je weet natuurlijk ook helemaal niet hoe je ontvanger zal worden daar. Nee, en we reden met een Nederlands kenteken rond. Dus het was echt wel heel erg spannend. Maar dat is zoiets geweldigs geweest. Want hoe reageerden de Bosniërs? Daar hebben we alleen maar hartelijke mensen tegengekomen. Ja? Ja. Want je had je misschien ook wel kunnen voorstellen dat ze je gehaat hadden. Ja, dat had zeker ook gekund. Ja. Maar dat voelde... Dat nee, totaal niet. Nee. Heel hartelijk ontvangen daar, ja, absoluut. En zocht je ook wat je vond? Ja, ik kon het eerst natuurlijk niet vinden, want het is allemaal in een flits gebeurd. Maar je hebt wel op die plekken gestaan. Ja, en daar komen dan de gedachtes omhoog. En wat daar gebeurd is. En dan dat levert wel de puzzel compleet op, zeg maar. Wat je niet meer wist, of waar je vragen over had, dat landde daar. Was het helend? Ja, voor mij was het heilend, ja. Ja? En zeker toen ik de jaren daarna weer terugging, werkte dat super. Ja. Je bent er heel vaak geweest ook, hè? Inmiddels. Uiteindelijk vrienden tegengekomen. Niet meer eens meer Srebrenica, wat een lading had, maar gewoon ook hele leuke dingen gedaan. Snap je? Dus Bosnië is gewoon, is gewoon een prachtig, prachtig land. Hoe vaak ben je er inmiddels geweest? Heb je nog geteld? Nou ja, volgens mij iets tussen de 26 of 30 keer. Dat is echt maar heel veel. Maar dan neem je ook de terugreizen mee, hè? En daar ben ik natuurlijk ook aan verbonden. Ja, want je bent uiteindelijk reisleider geworden. Ja, dus daar zitten er ook alweer 7 bij, volgens mij. Dus dat maakt het ietsje minder. Ja. Ja. Erik, wat voor rol speelt dat in de verwerking om daar weer rond te lopen op die plekken? Ja, we hebben het steeds over terugkeerreizen trouwens. Ja? Ik wil één ding zeggen. Ja? Inmiddels is dat een project en een programma geworden wat het Nederlands Veteraneninstituut organiseert. Het zijn niet lokale kleine initiatieven. Er worden geprogrammeerde terugkeerreizen met groepen mensen gedaan. Die en hoeveel Dutchbatters maken daar gebruik van? Nou ja, er zijn potentieel 850 Dutchbatters die de gelegenheid hebben gekregen vanuit het ministerie van Defensie. En hoeveel maken er gebruik van die gelegenheid? We hebben er nu, de laatste 2 jaar, we hebben 20 reizen gedaan waar, ik geloof zelfs meer, Dirk, 30 geloof ik al, 200 mensen aan hebben deelgenomen. En als je kijkt hoeveel er nog zouden mogen gaan, en het zou kunnen zijn dat het veilig blijft om te kunnen gaan, zitten we nog wel een aantal jaren op reis. En ik vroeg je, wat heeft dat voor werking op hun verwerking? Ja, natuurlijk. Nee, dat was de vraag. Ja, zoals je het hoort, hè, mijn rugzak is leeggemaakt, mijn cirkel is rond. Ik heb een breideraar kunnen geven. En dat is voor ons. Maar vergeet niet, aan de andere kant zitten ook mensen die hebben heel veel vragen. Die hebben geen beelden meer. Wij hebben nog foto's. Dus wij kunnen foto's geven aan de mensen daar die helemaal niks meer hebben. Dus de dialoog, de wederkerigheid, denk ik, draagt bij aan de verwerking. Om het is op zijn plek te zetten. Ook voor de andere partij, voor de mensen die daar wonen, levert dat nog iets op? Ja, ik denk de moeders van Srebrenica hebben heel veel vragen. Heel veel vragen van waar waren jullie? Want wat is er eigenlijk gebeurd? Wat weten jullie? Wat hebben jullie gezien wat wij niet gezien hebben? En hebben jullie nog foto's? Hebben jullie nog dingen die we hebben niks meer die wij mogen overnemen van jullie? Maar dus zij hebben er ook wat aan. Het is niet alleen maar bedoeld om Dutchbatters te helen. Uiteindelijk is het de wederkerigheid die dit in stand houdt. Ja. Want dat is natuurlijk toch ook spannend als je daar naartoe gaat. Van zitten ze wel op ons te wachten, hè? Ilko en Anton. Ja, ik heb daar goede ervaring mee. Ja? Hoe was het de eerste keer? De eerste keer ben ik in 2004 terug geweest. Omdat ik toen een uitzending had met EUFOR-4. En dat was maar 400 kilometer van Srebrenica. En die uitzending dacht ik van, nou, daar krijg ik vast wel de mogelijkheid om naar Srebrenica te gaan. Dat is ook gebeurd. We zijn met 2 voertuigen die kant ingegaan. We hebben uitgestapt midden op het centrum. We zijn rond de Land Rover of de voertuigen gelopen. En weer heel snel ingestapt en weer weggereden. Dus je bent niet gaan rondlopen daar? Nee, dat durfden we niet. Want er hing veel te veel spanning, vijandigheid in de lucht. Oh, dat voelde je? Dat voelde ik, maar dat voelde ook degene, de maatschappelijk werker die mee was gegaan en die nog nooit daar geweest was, en die voelde dat ook. Ja. En die vroeg aan ons van, voelden jullie dat ook? Ja, nou nog. En zat dat nou vooral in jullie hoofd of was dat ook zo? Dat is een goede vraag. Weet ik niet. Wij voelden het. En dat was mijn eerste contact. Daarna ben ik nog een keer terug geweest met een documentaire. Toen heb ik daar een week geslapen. Weer op de plek van vroeger? In de enclave bij Rob Zomer. Dat was de eerste nacht dat ik weer helemaal door kon slapen. Daarna was het weer om 4 uur wakker worden. Maar goed, 10 seconden later slaap ik weer. Dus maar je zei, daar kon je slapen? Ja. Wat gebeurde er dan met je? Ik denk rust. Rust. Normaal word ik rond 4 uur wakker. Ook nu nog, steeds, altijd eigenlijk, rond 4 uur. Word ik wakker en 20 seconden later slaap ik weer. Dus dat hoort bij mij nu en ik heb tevreden mee. Ik vind het prima. Waar het vandaan komt, ik denk zelf dat het om 4 uur het eerste schot afging. En dat heeft ergens bij mij getriggerd. Dus jouw klok is daarop blijven staan, jouw wekker? Ik denk het wel, ja. En dat is gewoon 29 jaar na dato loopt die wekker nog steeds? En die blijft lopen. Ja. En ik vind het prima. Ja? Ik slaap er niet verder, niet minder om. Droom je er ook over? Niet meer. De eerste paar weken na terugkomst wel. Een paar nachtmerries gehad. Wat droomde je dan? Nou, ik zag strijders de berg afkomen, schietend en wel. Dat is niet de Serviërs. De Serviërs, dat is niet gebeurd, overigens. Kan ik me niet, maar in mijn droom wel. En die al schietend en lopend liepen ze dwars door mij heen. En ik zat volgens mijn vrouw rechtop in mijn bed. En ik weet nergens van, dus ik ben weer gaan slapen. En dat gebeurde zo een keer of twee, drie. En bij de derde keer schijn ik behoorlijk kwaad geworden te zijn. Heb ik ze uitgevloekt en gevoeterd. En daarna zijn ze niet meer teruggekomen. Dus was ik van mijn nachtmerrie af. We gaan er zo dadelijk over verder praten. Eerst het nieuws van 4:30. NPO Radio 1. In een woning in Voorschoten is vanochtend vroeg een man van 22 doodgestoken. Kort daarna werd in Leiden een 41-jarige man aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de steekpartij. Volgens de politie woonde het slachtoffer niet in de woning waar hij werd gevonden. Er is een bonobo ontsnapt uit Oude Hans Dierenpark in Rhenen. De aap is via het parkeerterrein het bos ingevlucht en zit nu in een boom. Experts proberen het dier te vangen. Het park is nog open voor bezoekers, maar een klein deel is afgezet. Het Amerikaanse moederbedrijf van Ticketmaster bevestigt dat het bedrijf is gehackt en dat er 560 miljoen gebruikersgegevens zijn gestolen. Eerder deze week claimde een hackersgroep de aanval. De gestolen data omvat onder meer adressen, telefoonnummers, creditcardgegevens en ticketaankopen. Zuid-Duitsland heeft te maken met grootschalige overstromingen door hevige regen. Op verschillende plekken staan er straten onder water en zijn er evacuaties gaande. In de buurt van Augsburg in Beieren is een dijk doorgebroken. Dan naar Roland Garros. Talon Griekspoor tennist in de derde ronde tegen de Duitser Alexander Zverev. Edwin Peek, hoe gaat de wedstrijd tot nu toe? Ze zijn net begonnen. Het dak is dicht op Roland Garros. En Talon Griekspoor kent een uitstekende start. Heeft zelfs een bliksemstart, want leidt met 3-0 tegen Alexander Zverev. En Alexander Zverev is de nummer 4 van de wereldranglijst. Won in de eerste ronde van Rafael Nadal. Was een van de weinigen die kon winnen van de Spanjaard. En Griekspoor ging ook prima door naar de derde ronde toe. En speelt dus voor de vijfde keer nu tegen Alexander Zverev. Eén keer wist hij te winnen. Dat was in 2023 tijdens het ABN AMRO toernooi. Nu opnieuw tegenover elkaar. En de start is dus uitstekend voor Talon Griekspoor. In zijn derde ronde wedstrijd tegen Alexander Zverev. De Nederlander leidt met 3-0. Dank u wel, Edwin Peek. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met Dutchbat 3-veteranen en de terugkeerreizen naar Srebrenica die zij maken in het kader van herstel en verwerking. Bij mij aan tafel Dirk Zwaan, Eelco Mulder, Antoon van der Wiel en Erik Vermette. Eelco, jouw vrouw Mariska is hier vandaag ook, hè? Speelde de nawerking van jouw uitzending nog een grote rol in jullie huiselijk leven? Ik heb haar later leren kennen, zeg maar. Dus in eerste instantie denk ik niet dat meespeelde. Dat is eigenlijk pas later gekomen. Ik ben natuurlijk in dienst gebleven en uiteindelijk nog wat meer uitzendingen gedraaid. Maar dat was uiteindelijk een vlucht om misschien lekker onder druk te kunnen werken. Hè? En dan niet de problematiek onder ogen te zien waar ik dan last van had, zeg maar. Want dus was er later een moment dat je dacht, ik begin de grip een beetje te verliezen? Toen ik in Afghanistan zat de eerste keer. Toen kwam er zoveel. Toen werd er toch wel om ons heen flink gevochten. Ook die Amerikanen waren elke dag bezig. En toen had ik wel zoiets van. Toen begon eigenlijk zijn brein zo een beetje naar boven te komen. En wat gebeurde er dan? Ik had in één keer. Zat ik weer daar. Ik moest nadenken over wat er gebeurd was. Hoe het daar was. Want ik had heel veel dingen had ik niet meer naar voren gehaald. En in één keer. Ja. Zit ik zo weer terug in de onderhoudsgroep of ik ben op de OP bezig. Alles kwam weer een beetje naar voren. En waren dat dan herbelevingen of paniekaanvallen? Of wat was het? Niet echt paniek, maar wel dat je gewoon weer terug was. En omdat ik het eigenlijk een beetje had verdrongen, weet je, want het was allemaal zo beladen. En in het begin natuurlijk niet echt het gevoel gehad erbij te horen. Dat was een beetje dubbel allemaal. Omdat je de val niet had meegemaakt? Ja, ja. Dat niet alleen ik had dat, er zijn er wel meren die dat natuurlijk als gevoel hadden. Maar ja, blijkbaar had dan toch dat wat ik meegemaakt had een trigger veroorzaakt. En toen is eigenlijk alles een beetje naar boven gekomen. Ja. Ja. Mariska, wat merk je eigenlijk aan Eelco in die tijd? Kort lontje. Ja? En dat betekende? ja, snel op zijn tenen getrapt. Ja, sneller boos, naar de kinderen toe. Is er rijgedrag. Is er rijgedrag? Ja, ook, ja. Wat bedoel je? Nou ja, een beetje bumperkleven, Russisch uitlakken. Maar agressief eigenlijk? Ja. Ja? Ja. En legde jij verband met die uitzending naar Srebrenica? Jawel. Ja? Ja. Dat begreep jij wel? Onder andere, ja. Ja. Ja, ja. En wat besprak je dat ook met Eelco? Ja, heb ik wel gedaan. Hij heeft toen ook wel hulp gezocht, zeg maar. Maar goed, dat werd niet echt geaccepteerd, begrepen of zo. Ja. Of dat hij niet goed was in het uitleggen ervan. Maar het heeft wel een aantal jaar geduurd voordat hij hulp heeft gekregen, zeg maar. En Eelco, wanneer bedacht jij van dat zo'n terugkeerreis, terugkeren naar Srebrenica, je misschien wel zou kunnen helpen? Ik denk dat dat kwam toen wij zeg maar de excuses kregen van Rutte, Defensie en van de politiek. En dat er gesproken werd over terugkeerreizen. En volgens mij was er toen al een keer een reis gekomen. Dus ik zat op mijn kamertje op de kazerne. Ik denk, ja, misschien is het ook wel goed om een keer terug te gaan. Om wat te doen? Nou ja, misschien brengt het me wat. Misschien brengt het rust. Ik hoorde ook wel wat verhalen erover. Ik denk, ja, misschien is het wel wat. Besprak je dat ook met Mariska? Ik zei tegen mijn vrouw van, ik zeg, zullen wij ons opgeven voor de terugkeerreis? En ben je, overwoog je ook om mee te gaan zelf, Mariska? Nee. Nee? Nee. Waarom wilde je dat niet? Omdat ik eigenlijk dacht van dat het beter was voor onze dochter om mee te gaan, zeg maar. Jullie dochter? Ja. Want het ging ook in het hele gezin gewoon niet goed. Nee, onze dochter heeft wel een beetje hetzelfde karakter als Eelco, zeg maar. En dat botste gewoon echt heel erg. Dat waren echt ruzies. Dat ze elkaar gewoon niet begrepen. En dus ik dacht van, als zij gewoon meegaat, dan kan zij zien waar zijn gedrag vandaan komt. En ja, dat heeft ook wel geholpen, denk ik. Ja. En jullie dochter wilde ook wel? Ja, in de eerste instantie had ze zoiets van, ja, nou, Eelco zit te lachen. Ja. Ze zag het niet meteen zitten. Nee, die wilde niet 5 dagen met mij in een busje in Srebrenica zijn, geloof ik. Dus. En toch ging ze? Ja. Ja. Ja, goed. Op jouw aandringen, Mariska? Ja, jawel. Ja, ik heb het er wel met haar over gehad gedurende een paar weken. Want je zei, dat kan jullie band misschien toch beter maken? Ja, ik zei van, ja, zo kun je ook zien wat hij mee heeft gemaakt en waar dat is gebeurd. En ja, omdat ze ook zelf in de GGZ werkt nu, dacht ik van, ja, dit is wel beter voor haar. Hoe ging dat die 5 dagen met je dochter daar? Nou, uiteindelijk vrij goed. Ja? Ja, er werd van tevoren hebben we het natuurlijk over gehad. En ze wilden natuurlijk niet bij mij 5 dagen een busje. En toen daar natuurlijk duidelijk werd dat we 2 busjes hadden, toen werd er ook gewoon geopperd van, je mag ook wel in het andere busje. Maar ja, goed, we hebben elkaar eigenlijk vrijgelaten, zeg maar. Dus niet druk op elkaar gelegd. Maar uiteindelijk was het wel mooi om te horen dat ik eigenlijk achteraf, of tenminste in Srebrenica zelf, toen we daar waren, dat ik continu hoorde van, ja, maar ze staat wel 2 passen achter je elke keer. Ze houdt je wel in de gaten. Dus dat was wel, dat was wel mooi. En daar heeft ze natuurlijk ook pas voor het eerst de verhalen gehoord en de foto's gezien. Want jij vertelde daar straks over dat kind, hè, wat tegen jouw auto aanklapte met een sleetje. Ik heb trouwens helemaal niet gevraagd hoe het met dat kind is afgelopen. Nou, uiteindelijk is die er gewoon onderuit gekropen. En ja, niks ernstigs aan de hand. Niks ernstig. Ja. Maar dat was voor jou dus een heel beladen moment, hè? Ja, en was zij er ook bij dat jij op die plek was? Ja. Hoe ging dat? Ik heb het verteld en ik hoorde dat ze inderdaad 2 passen achter me stond. En ze stond eerst nog te praten met die moeders van Srebrenica af. Dat was net na de lunch. En ik liep natuurlijk steeds eigenlijk verder weg om naar het punt te gaan waar het gebeurd was. Dus op een gegeven moment moest zij daar ook eventjes losgemaakt worden en achter me aanlopen, zeg maar. Maar ja, het was wel bijzonder. Dus ik weet, ze zal niet direct daar hebben gezegd van, goh, pap, vervelend of zo. Maar zij heeft natuurlijk ook haar manier van een stukje verwerking natuurlijk. Maar je merkt wel dat we naar elkaar toegegroeid zijn. Jullie relatie is verbeterd? Ja. Ja? Kan zelfs barbecuen voor haar vrienden, zeg maar. Dus, dus dat is goed, hè? Dus, barbecuen voor haar vrienden? Ja, als er weer eens een keer een festival in de buurt is in Enschede, dan komt de hele bubs langs en dan Joh, pap, kun je even barbecuen? Ja, dat is goed. Want eerst deed jij helemaal niet mee in haar wereld? Nee, want ik ben binnenslaper expres op de kazerne. Hè, vanwege waar ik dan zoveel last van had. Om niet in discussie te komen thuis, was ik door de week weg. Je sliep ook niet meer thuis? Nee, ik was op de kazerne en zij waren thuis. En als ik in het weekend thuis was, dan was zij weg. Dus eigenlijk was ze mij een beetje aan het vermijden om niet in discussie te komen. Ja, en eigenlijk sinds de terugkeerreis, Die spanning is weg. Ja, we kunnen zelfs grapjes maken, hè? Dus dat is ook goed. Ja, vind jij dat ook zo, Mariska? Jawel, ja. Tuurlijk botst het altijd nog wel af en toe. Maar het is wel beter geworden. Ja, zeker. Dus die reis heeft effect gehad? Ja. Ja, was een goed besluit. Maar jij bent er nog steeds niet geweest dan, hè? Ik ben er nog steeds niet geweest, nee. Is dat nog wel iets waar je misschien een keer zou willen zijn? Met Eelco? Als het mogelijk is, een keer, ja. Altijd wel een keer. Ja, als het mogelijk is, zou ik het wel doen, inderdaad. Maar dit vond je belangrijk? Dit was belangrijk, ja, zeker. Erik, jij bent psychiater, zei ik al, militair psychiater, in rusten, heet dat dan officieel. Wat gebeurt er nou eigenlijk in ons brein op het moment dat we terugkomen op een plek waar we echt hele zwarte herinneringen aan hebben? Verschrikkelijk veel, maar het meest belangrijke is denk ik dat dingen op zijn plek kunnen vallen. Ja. Wat we heten dan traumaverwerking, doorwerking. En dat dingen een klik kunnen krijgen, dat ze van het slot afkomen. En dat er daarna iets in beweging komt wat je eigenlijk heel mooi bij Eelco hoort. Die ook een spin-off hebben naar de wijze waarop je naar de wereld kijkt. Naar de wijze waarop je naar andere mensen kijkt. Of naar je dochter en de dochter naar jou kijkt. Dus het helpt om op die plek te zijn. Ja, om die plek zijn, met die wind voelen, ja. Weer de plek zoeken. De dialoog aangaan met die mensen die daar op dat moment dan ook waren. Dat kan heel... je hoort het van Eelco. En ik denk dat anderen aan tafel hier ook en veel anderen zien van je op een of andere maar manier. Maar ik kan me ook voorstellen dat het totaal verkeerd uitpakt. Als je dan, gebeurt dat ook? Ja, we hebben pas een reis gehad. En daar zat iemand, die was bij Memorial bezoek. En die kreeg daar een enorme flashback. Oh ja. En dat was voor hem heel naar op dat moment. Maar het mooie is, dan ben je met een groep, en die worden wel gebriefd van tevoren wat er allemaal zou kunnen zijn. En dan heb je wel een warme deken. Dat betekent dat die flashback niet voorkomen had kunnen worden. Ja, je houdt je handen ook alsof je diegene omhelst, ja, hè? Precies. Ja. Want zo was het. Ja. Nou, ik was daar niet bij. Ik heb het horen vertellen. Maar dat je dan goede opvang hebt. En wat Derek zegt, als je in je eentje gaat, die gaat onvoorbereid. En dan gebeurt zoiets. Ja, dan ga je heel snel terug naar Nederland. Dan denk je, ik wil nooit meer. En dan weet je ook niet zo goed wat je ermee moet. Nee, en dan ga je juist harder in de vermijding. Ja. Anton, hoe was het voor jou om daar weer rond te lopen? Heel verhelderend. Je wil terug naar de omgeving waar je minder goede herinneringen hebt. Om het heel netjes te zeggen, heel minder goede. En dan met zo'n terugkeerreis kun je daar nieuwe herinneringen overheen gooien. Want dat is het idee, dat je die dat oude... En uiteraard om mijn vrouw de plekken laten te zien van... nou, hier heb ik rondgelopen, dit heb ik gezien, dat heb ik gezien. En weet, ja, die bomen die waren er toen niet en dit niet en verschillende dingen. Maar die bergen wel? De bergen wel. Dus dat wil je dan allemaal kwijt. Want dan heeft de vrouw ook beeld en geluid bij verhalen die... hetzij door mij, hetzij door het nieuws, waar dan ook door Jan en allemaal verteld worden. En dan kan ze zich dat beter voorstellen. Had jij je ook nog iets ten doel gesteld? Een bepaalde plek te bezoeken of ergens langs te gaan? Een plek Nee, niet echt. Ik heb de driekwart van de enclave doorkruist vanwege mijn functie. Een kwart niet, omdat de mini-mini-mini-mini-minimize erop zat. En dat houdt in dat er geen voertuigen meer mochten rijden. Alles werd met ezeltjes gedaan. En om dat allemaal te voet te doen, is gewoon niet haalbaar. Ja. Dus driekwart heb ik wel gezien. Maar ja, expliciet een plek... Nee, ze waren allemaal voor mij, hadden ze een betekenis. Ja. Want je hebt natuurlijk ook... Je hebt al die gewonde vluchtelingen gezien ook daar, hè? Ja. Ik ben ook in alle geneesrikken, die geneeskundige soldaten... Die werden zeg maar op de compound gehouden. Die mochten de compound in principe niet verlaten. Omdat als het mis zou gaan, dan hebben we geneeskundige mensen nodig... om datgene te doen waarvoor we opgeleid waren. En als je daar dan rondloopt, hè, zie je dan toch al die mensen weer zitten in gedachten? Ik ben terug geweest in die hal... in die hal waar die 5000, ongeveer 5000 vluchtelingen gezeten hebben, gepoept hebben, gepiest hebben, gezweten hebben. Want het was toen de tijd 40, 45 graden. In dus die dat hal, was niet te doen eigenlijk? Dat het stonk als de neten. En die hele hal is hartstikke leeg. Alleen mijn neus was niet leeg. Ik rook dat heel. Ik had het geroezemoes van de vluchtelingen zat in de kop. Dat zag ik gewoon. Dus het is een decor vol schimmen? Het is een decor vol schimmen. Ja, ja. Is dat ook een beetje eng? Ja en nee. Ja, ik heb het gezien. Dus het is voor mij een herinnering. En ik zie nu een leegte. Ja, oké. Je combineert dat en er blijft wat van hangen, maar niet meer dan dat. Het is geen obsessie. Het wordt ook geen obsessie. Je bent samen met je vrouw Corrie gegaan, hè? Ja. Wat heeft die terugkeerreis voor jullie relatie betekend? Ja, ik denk dat het heel goed is geweest dat Corrie mee is gegaan. Zeker voor mij dat ik daar was met mijn echtgenote. Die heeft van het begin af aan heeft ze alles meegemaakt. Wij hebben 4 kinderen, waarvan 1 drieling. Dus die was thuis, had ze ook een uitzending. Ik ben op uitzending gegaan, maar Corrie had ook een uitzending thuis. Dus ja, om dan deelgenoot te maken. Ja. Ja. Corrie zit ook in de zaal vandaag. Corrie, hoe was het voor jou om mee te gaan met hem en op die plekken rond te lopen? Heel bijzonder. Ja? Ik vond het toch heel fijn. Maar ik ben heel nuchter erin gestapt. Ik denk, ik ga kijken wat het met mij doet. Je hebt de verhalen van hem, de foto's. Maar dan kom je daar en dan zie je... dat is die foto. Oh, dat is die foto. Maar ook emotioneel. Ja, het was gewoon een achtbaan. Ja. Want het riep bij jou veel op ook. Ja, maar ik had niet verwacht dat ik zo zou reageren. Want hoe reageerde je dan? Heel heftig. Ja? Op een gegeven moment zaten wij bij die theetuin. En ja, daar gebeurde iets met mij. Ik brak en oh ja, er kwam alles uit. Ja. En dat betekende dat je geëmotioneerd raakte? Ja, of heel heftig. Ja. En zo ben ik helemaal niet. Nee. Ik dacht van, oh nee, dit gaat te ver. Maar het kwam en het kwam. En wat was dat dan, denk je? Geen idee. Geen idee. Nee, nee. Er was op een gegeven moment, we gingen met z'n allen naar buiten. En toen waren de moeders en eentje pakte mij vast en daar was hij. Een van de moeders van Srebrenica? Ja. Ja. En ik kon alleen maar zeggen, sorry, sorry, sorry. Meer kon ik niet zeggen. En aan de rand, toen gingen die moeders weg. En er was nog één van die moeders, die kwam terug. Die zei iets tegen mij. Maar ja, ik kon dat natuurlijk niet verstaan. Nee. En daar ben ik nog wel eens mee bezig van. Wat zouden ze nou tegen mij gezegd hebben? Dat zou ik dan wel eens willen weten. Wat denk je? Want je voelde het waarschijnlijk wel. Wat ze ik denk dat ze gezegd zou hebben tegen mij van, je hoeft geen sorry te zeggen, denk ik. Ja. Als ik er zo nou over nadenk. Ben je man beter gaan begrijpen? Ja. Ja. Ja, je kunt dingen beter een plekje geven. Ja. En is jullie relatie ook anders geworden? Ja, daar wel, ja. Wij zijn geen praters, allebei niet. Maar sindsdien wel. Je moet wel dingen op tafel leggen van, hier zit ik mee. En je zag misschien precies wat hij niet vertelde, maar wat je nu zelf kon zien. Ja, ja. Dus dat kleurde toch allemaal in? Ja, ja, ja. Dat is wel bijzonder, hè? Ja. Dirk, hoor je dit soort verhalen vaker? Ja, ik heb natuurlijk meerdere reizen begeleid. Mm-hmm. En natuurlijk hoor je dit soort verhalen vaker. Alleen vaak moet zo'n reis even landen. En dan vervolgens gaan die deelnemers die gaan natuurlijk naar huis toe. En daar moet het landen en dan gaat het zijn werking krijgen. Maar op zo'n terugkomdag hoor je regelmatig dat het gewoon mensen het meer verduidelijkt. Ja, zeker. Is het voor jouzelf ook confronterend om te zien hoe anderen geconfronteerd worden met hun verleden? Nou, tuurlijk. Sommige reacties zijn best wel heftig. Alleen voor mij is het zelf niet confronterend. Ik geloof heilig in de terugkeerreizen. Ik denk ook echt dat het helend werkt. Het heeft bij mij helend gewerkt. En dat gun ik anderen ook heel graag. En dat is fijn om dat te kunnen faciliteren namens het Veteraan Instituut. Jullie organiseren ook altijd een ontmoeting met de moeders van Srebrenica. Ja. De vrouwen van wie de mannen zijn vermoord in 1995. Ja. Hoe gaan die ontmoetingen? Nou, in het begin was dat vrij heftig. Ja? Dan was het echt twee partijen tegenover elkaar. Toch wel? En ja. En dan ging het er nog wel eens op ook. Dat is door enorme inzet van Ron Deelen en van Erik. Die dus heel veel tijd en energie hebben gestoken in communicatie. Om dingen te verduidelijken. En om meer verbinding met elkaar te krijgen, is dat compleet omgedraaid. Ja? Ja, want je praat natuurlijk met tolken, hè? Of ja, kan je Engels praten met elkaar? Nee, je praat via een tolk. Die is natuurlijk essentieel erin, zeker in communicatie. Maar je ziet wel, ja, we kunnen nog niet bij elkaar op de tafel staan. Zover gaat het nog niet. Maar er is heel veel begrip gekomen. En we zijn er eigenlijk achter gekomen dat we allebei dezelfde issues hebben. Ja, want ik heb ook wel eens van mensen gehoord die dan nabestaanden zijn van mensen die daar zijn vermoord. Van ja, Dutchback kijkt altijd wel heel erg naar zichzelf. Hè? Hoe zwaar het voor hun is. Maar ja, wij zijn de echte slachtoffers. Ja, nou, ik denk dat we beide slachtoffers zijn. We hebben denk ik heel veel dingen overeen. Tot die conclusie komen we nu eigenlijk ook. En dat verbindt ook? Dat verbindt heel erg. En dan krijg je meer begrip tegenover elkaar. Mm-hmm. En je kijkt denk ik eerder naar jezelf als je vijandig wordt benaderd door de andere partij. Althans, zoals dat bij ons overkwam, als vijandig. Wordt jullie nog iets verweten door die moeders? Nou, niet als militair boots on the ground, zeg maar. Maar meer politiek is daar wel natuurlijk, zijn er vragen en is daar boosheid over. Zeker, ja. En wat zou nog een volgende stap kunnen zijn? Een volgende stap is denk ik nog, en dat is wat ik denk, is gewoon meer met elkaar praten. Foto's delen met elkaar. Dingen van toen nog delen met elkaar. Zodat die cirkel voor hun ook wat ronder wordt. Maar die foto's waar Erik het ook over had. Ja. Want zij hebben natuurlijk niks meer helemaal van niks. Vroeger. Maar ze konden daar ook niet fotograferen natuurlijk. Want ja, een fotocamera of op rolletje toen de tijd nog. Ja. Dat hadden zij natuurlijk ook niet. Ze hadden niet eens eten. Dus hoe heet het? En wij hadden nog wel fotocamera's mee. Dus wij maakten foto's van mensen, van de omgeving. Ja, die zijn heel erg waardevol voor die mensen. Ja. Hoe is het voor jullie eigenlijk, Elko en Anton, om die moeders te ontmoeten? Of andere nabestaanden? Nou, het was wel bijzonder. Kijk, ze willen alleen maar antwoorden hebben. Dus wat je merkt is dat ze vragen, oké, waar heb je gezeten? Wanneer heb je daar gezeten? Ken je die of ken je die? Welke foto's heb je mee? Ze zijn gewoon heel erg bezig met voor hun belangrijke logische informatie. En belangrijke informatie te krijgen. En daarnaast merk je ook wel dat dat ze de politiek inderdaad nog wel het een en ander, verwijten vind ik een groot woord. Maar ze zoeken ook nog steeds antwoorden. Ja, maar ze verwijten jou niks? Nee. Nee? Nee, want ze weten, kijk, ze gaan met je in gesprek en ze horen van, oké, hoe oud was je? Ja, ik was 21 of ik was 18 of ik was 40. Mm-hmm. En weet je, wij voeren ook het werk uit wat ons opgedragen is. En zij snappen echt wel dat wij, daar denk ik alles aan gedaan hebben om het, om ze te helpen. En ze verwijten ons niks. En dat was ook wel het mooie in het gesprek om dat natuurlijk ook te horen. Ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken, Anton. Ja, dat klopt. Jij ervaart het anders? Nee, niet helemaal anders. Maar ik sluit helemaal aan bij Derk. Ik heb de tweede terugkeerreis met mijn echtgenote gemaakt. En toen hebben we ook een gesprek gehad met de moeders van Srebrenica. Ik heb daarvoor, nog een jaar of 4, 5 daarvoor, een gesprek gehad met de moeders van Srebrenica. Daar lusten de honden geen brood van. Oh ja? Daar werden uitgemaakt voor alles wat niet goed was. Begreep je daar iets van? Helemaal niks. Nee? Maar de tweede keer met de uitzending was dat nog steeds wel verwijtend naar ons toe. Maar inmiddels, ik ben ook reisleider geworden en inmiddels ben ik dus ook alweer een aantal keren terug geweest. 3 weken geleden ben ik voor het laatst weer terug geweest. En het is echt een wereld van verschil. Wij worden nu niet meer in persoon aangevallen van en jij hebt dit of dat gedaan. Nee, ze begrijpen nu dat wij er ook niks aan kunnen doen. En ze begrijpen zelfs dat wij foto's en informatie hebben die hun heel graag willen hebben. Dus dat wissel jij ook uit? Wij hebben op onze reis hebben we foto's afgegeven. Dat waren er ongeveer een stuk of 120, geloof ik. Oh ja. Ja, ik had stiekem wat rolletjes meegenomen. Dat mocht schijnbaar niet. En wat zijn dat dan voor foto's? Wat staat daarop? Gewone, normale. Het merendeel zijn gewone foto's. Niks apart. Maar van hun? Van mensen. Ja. Van mensen. En dat zijn natuurlijk voor een deel mensen die niet meer leven nu. Dat zijn... ik heb inderdaad op een van die terugkeer... reizen heb ik een foto overhandigd aan een boer die daar op een hoek waar we toevallig kwamen. En die heb ik die foto toevallig laten zien, want die een beetje aan het kletsen, een beetje thee drinken. En die sprong ongeveer een meter of twee omhoog, want dat was een foto van hem. Hij stond erop en hij had niks meer. Dus hij was zo blij. Dus je gaf een stukje verleden aan hem terug? Ja. En hij wilde die foto graag hebben. Ja, natuurlijk krijgt hij die foto. En die heeft hij gehad. Nou ja, ik kon niks meer kapot doen. Hè. Dat was fantastisch. Is dat nou iets... Hè, jullie hebben allemaal zo'n terugkeerreis gemaakt. Sommigen van jullie al heel vaak zijn zelf reisleider geworden. Is het iets wat je andere Dutchbed-veteranen die misschien twijfelen of ze dat wel moeten doen, toch zou aanraden? Ja, absoluut. 100%. Ja. Ik spreek regelmatig nog wat oude collega's van toen. En er zijn een aantal die twijfelen. En die proberen dan toch wel aan te geven van... Nou, ik snap het. Ik snap dat je erover twijfelt. Maar ik zou het je zo aanraden. Het zal beladen zijn. Je zal een hele hoop emotie tegenkomen. Het is echt een rollercoaster aan emoties, zoals het gezegd wordt. Maar ik denk wel dat je goed doet. Ja. En ga jij nog een keertje terug, maar dan met je vrouw? Jazeker. Ja? Ik zeg wel jazeker. Ik wil graag. Ik moet alleen even kijken hoe we dat dan logistiek aanpakken. Maar we gaan zeker een keer terug. En wat zou je dan graag willen dat zij ziet? Daar. Ik denk gewoon hoe het was, hoe het eruit ziet. De verhalen die ik dan verteld heb, dat ze dat in de context kan plaatsen, zeg maar. Kijk, toen ik daar kwam, toen zag ik zo van... Jezus, alles is weer begroeid, hè? Allemaal bomen, planten en dingen. En dan, dat was daar toen niet. Dus het is ook wel weer mooi geworden. En als je dat dan ziet, vind ik dat ook wel fijn, zeg maar. Maar er zijn ook nog heel veel herkenbare plekken. En dat maakt het ook mooi. Maar je wilt dat zij ook dat decor van jouw herinneringen een keer ziet? Nou ja, ik wilde wel graag laten zien waar ik gezeten heb, ja. Ja. Als zij dat ook wil. Nou, ik hoorde net dat ze dat volgens mij wel overwegen. Ja, dus. Ja, nou. Ik vond het bijzonder om jullie vanmiddag te spreken. Elko Mulder, Dirk Zwaan, Erik Vermette, Mariska Mulder, IJzenacher en Anton van der Wiel. En Corrie van der Wiel natuurlijk. Dank jullie wel en ik wens jullie ook alle goeds natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Dit was de Publieke Tribune. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons dan via de publieketribune@human.nl. Volgende week zijn we er weer en dan praten we over pleegzorg en met pleegouders. Na vieren op deze zender. Goed ingerichte kring met Shaja Murali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Het ratelende geluid van de braamsluiper geeft hem allerlei bijnamen. Als je een mitrailleurtje te militaristisch vindt, kun je ook zeggen, ik denk aan een houten molentje. Je hoort hem in de cursus Vogelzang. Waterschappen laten steeds vaker de snor in het landschap staan. Zuinig zijn op die snorren, daar willen we er veel van zien. Boven Zaanstad wordt het landschap van het oerei op handen gedragen. Een van de beste gebieden van Noord-Holland. Zo niet het beste. En we zijn in de nieuwe natuur van Roegwold. Welkom in het land van water, ride en lucht. Verder de column van Dolf Jansen en natuurlijk de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10 PNN VARA met de Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank.